ตั้งใจฟังยมหูเป็นยังไงเมื่อวานปฏิบัติได้ดีไหมเราไปทำได้ไหมหูเห็นง่วงนอนอยู่ไม่แก้ไขง่วงนอนยังไม่ได ้ ง่วงนอนก็มีตอนเช้าตอนบ่ายก็ง่วงแต่น่าจะเดิน นั่งได้นานไหมนั่งได้นานเพราะว่าเดินจะนิ่งเพราะว่าจิตยังไม่นิ่งพอที่จะไปนั่งนานได้เพราะว่าถ้าทำไปมันก็ไม่ได้อะไร เอานั่งเนี่ยนั่งนี่เราไม่ได้เอาอะไรนะนั่งเพื่อให้มันทำได้เฉยๆเนี่ยเราจะไม่ให้คือปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่ให้เพลินเราปฏิบัติให้รู้สึกตัวถ้ามันเพลินแล้วหมายความว่ามันไม่ได้แต่ได้คือมันไม่เพลินแต่มันรู้สึกตัวอันนี้คือแบบปฏิบัติเขาปฏิบัติมาอย่างนี้นะถ้าเพลินนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ถ้าได้หมายความว่ามันรู้สึกตัวเฉยๆมันไม่ได้อะไรมันได้โดยรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นลองทำดูนะที่บอกนี่ไม่ใช่ว่าเรามีแบบมาแล้วไม่ใช่ว่ามันถูกหรือมันผิดนะแต่ถ้าหากว่าจะเดินให้มันเพลินก็เดินไปทั้งวันก็ไม่ได้อะไรเพราะมันอยู่ในความเพลินหมดแต่เดินแล้วนั่งแล้วมันรู้สึกตัวเฉยๆไม่ปรุงแต่งไม่คิดอะไรโล่งๆเฉยๆไม่เพลินแล้วก็ไม่คิดอันนั้นแหละมันได้นะแต่ถ้าเพลินทั้งวันก็เสียทั้งวันเพราะมันอยู่ในความเพลินนั้นเราไปแก้ไขดูนะ อันนั้นคนทุกวันเนี่ยเราติดในเรื่องความอะไรก็ได้ที่มันทำแล้วมันเพลินมันสนุกแต่เรื่องการทำลายความอวิชชาตัณหานั้นตัณหาแปลว่าความเพลินตัณหามันมาจากความเพลินก่อนเมื่อสุขสนานเพลิดเพลินตัณหาและความอยากมันก็มาด้วยกันอันนี้คือหลักของการปฏิบัตินะเราบอกว่ามันไม่ได้อะไรนั่นแหละคือมันได้แล้วแต่คิดว่ามันได้บางทีมันไม่ได้เพราะมันไปตามความอยากของเราแล้วมันได้อยากมันได้ตามอยากมันเถอะเพราะนั้นแม้แต่กรรมฐานก็ไม่ใช่ว่าเรื่องจะได้ทุกนั้นไปปฏิบัติแล้วมันรู้สึกตัวจะรู้สึกแบบไหนก็ตามรู้สึกว่าจิตเราอยู่กับปัจจุบันเราเห็นความพอใจไม่พอใจเราเห็นมันเราแก้ไขมันไปเรื่อยๆแล้วมันได้แก้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในสิ่งที่มันเกิดนะดังนั้นลองเอาไปแก้ไขดูถ้าอย่างนั้นการเก็บอารมณ์ก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันเพราะมันได้แต่ความเพลินไปสบายไปมันก็จะได้แค่นั้นแหละแต่มันจะไม่ได้รู้สึกมันจะไม่ได้เห็นของจริงที่มันปรากฏของจริงมันปวดมาตลอดเลยนะเดี๋ยวแสบเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวหิวเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวคิดมันจะมาให้เห็นตลอดทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเราก็จะไปกับมันอันนี้คือหลักนะเพราะนั้นช่วงเช้านี่เราสวดเรื่องเวทนาเวทนาทั้ง9เวทนาที่เป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เวทนาที่ไม่สุขไม่ใช่ทุกข์คือความรู้สึกที่มันสบายความรู้สึกที่มันไม่สบายความรู้สึกที่มันยังไม่แน่ว่ามันเป็นสบายหรือไม่สบายความรู้สึกทางเวทนาที่มันเป็นอารมณ์มันเป็น3อย่างนี้ทีนี้เราก็ต้องไปเห็นว่าอ๋ออันนี้มันความรู้สึกสบายมันจะเพลินมันจะสนุกอันนี้ยังเป็นเวทนาอยู่ยังไม่ใช่สตินะบางครั้งมันก็ไม่สบายไม่สนุกไม่เพลินอันนี้ก็ไม่ใช่สติแต่ยังเป็นเวทนาอยู่เพราะนั้นปฏิบัติแล้วมันไม่เพลินมันถือว่ามันเป็นทุกขเวทนาถ้าปฏิบัติมันเพลินมันก็เป็นสุขเวทนาแต่มันไม่ใช่สตินะความรู้สึกมันมี2ชั้นความรู้สึกที่เป็นเวทนาคือเราเข้าไปเป็นกับมันแต่ความรู้สึกที่เป็นสติเราเข้าไปเห็น เวทนาอีกทีหนึ่งทั้งการปฏิบัติธรรมหรือการวิปัสสนามันเจริญมันยากกว่าสมถะตรงนี้สมถะนี่ทำยังไงก็ได้ให้มันสงบให้มันเงียบให้มันดิ่งมันนิ่งมันลึกเป็นสมถะแต่ในส่วนวิปัสสนานี่มันไม่เป็นอย่างนั้นส่วนวิปัสสนานี่จะไม่ต้องการดับลิ่งดิ่งดับแต่ว่าเป็นตัวรู้อะไรเกิดขึ้นก็รู้เห็นเป็นผู้รู้ผู้เห็นเห็นเวทนาอีกทีความรู้สึกสบายก็เห็นมันว่ามันสบายมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกไม่สบายมาก็เห็นความรู้สึกไม่สบายมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าไปเป็นกับมันไม่เข้าไปคิดมันมันไม่สบายก็คือไม่สบายก็แก้ไขมันไปถ้าแก้ไขได้แก้ไขมันไม่ได้ก็ดูมันไปอดทนมันไปความรู้สึกเฉยมันยังไม่แน่ว่าเป็นอะไรก็ดูมันไปว่าความรู้สึกเฉยๆเป็นอย่างนี้มันจะไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์มันไม่สบายหรือไม่สบายมันไม่เพลินหรือไม่เพลินแต่มันเฉยๆก็ดูมันไปนี่แล้วก็เรียกเวทนาหรือบางครั้งมันเป็นทุกข์มันเป็นสุขเพราะอาศัยสิ่งที่มีกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นก็ให้เกิดความสบายก็เป็นสุขเวทนาสิ่งที่มากระทบก่อให้เกิดความไม่สบายเช่นมดกัดแมลงเจาะมดไต่ไรตอมพวกนี้มันหงุดหงิดรำคาญรู้สึกไม่สบายก็เพราะมีสิ่งมากระตุ้นให้มันไม่สบายแล้วก็รู้นะโดยเฉพาะทุกขเวทนานะมันมีเยอะสารพัดอย่างเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวแมงเกาะเดี๋ยวแมงกัดเดี๋ยวแสบเดี๋ยวคันเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวมันสลับกันอยู่อย่างนั้นตลอดนะโดยเฉพาะเราอยู่ในป่าในเขาเวทนาต่างๆมีคนทุกวันแสวงหาแต่สุขเวทนาเขาบอกว่านั่นแหละคือความสุขของเขาแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกอะไรที่มันไม่สบายที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็คือทุกขเวทนาแต่เราก็หนีมันนะเราก็หนีแล้วก็กลัวต่อทุกขเวทนาตอนไหนที่รู้สึกว่าสบายไม่มีอะไรมารบกวนเราก็รู้สึกว่ามันมีสุขแต่มันก็ยังเป็นเวทนามันไม่ใช่สติ แต่ที่นี้ว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องทำจิตให้เป็นกลางสุขมาทุกมาสบายไม่สบายมาก็ดูมันถ้าเป็นทุกมาก็แก้ไขมันไปถ้ามันเป็นสุขมาก็ไม่ต้องไปยึดไปติดไปเพลินกับมันให้ดูมันแล้วก็ดึงจิตมาอยู่รู้สึกตัวเฉยๆนี่คือหลักปฏิบัติที่มันถูกมันเป็นอย่างนี้นะ ถ้าไปเลือกที่จะเป็นสุขไม่แล้วก็หนีทุกข์อันนี้ก็ไม่ใช่ ยังเป็นเวทนาอยู่นะเวทนามันก็ยังเป็นทุกข์มันเป็นสัญชาตญาณทีนี้ในชุดสุดท้ายว่าในทุกสุดท้ายมันเฉยๆเพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นมันเฉยๆเพราะมันมีสิ่งที่มากระตุ้นให้มันเฉยอันนี้ก็ยังเป็นเวทนาแม้แต่เฉยๆซื่อๆที่เราไปเป็นมันก็ยังเป็นเวทนาอยู่ว่าไอ้ตัวเฉยๆของเวทนาหรืออทุกขมสุขเนี่ยซึ่งเราไม่ได้แปลว่าเฉยๆเราแปลว่ามันยังไม่แน่ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันบางจะเป็นสุขก็บางเหลือเกินจะเป็นทุกข์ก็บางเบาเหลือเกินบัญญัติไม่ได้ว่าสบายหรือไม่สบายไอ้ตัวบางเบาของทั้งสุขทั้งทุกข์นี่เองเราเรียกอทุกขมสุขเป็นอยู่ในช่วงเชื่อมต่อของสุขของทุกข์ของสุขนึงถ้ามันเข้มไปทางสุขนิดมันก็เป็นสุขเวทนาถ้าเข้มไปทางทุกข์นิดก็เป็นทุกขเวทนาแต่มันยังไม่เข้มพอที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์เขาเรียกอทุกขมสุขเวทอทุกขมสุขเวทนาเรามักจะไปบัญญัติว่าอุเบกขาเวทนาซึ่งไม่ใช่เพราะอุเบกขานั้นเป็นองค์ของสติแต่อทุกขมสุขเวทนานั้นเป็นองค์ของอวิชชาซึ่งมันยังไม่แน่ว่ามันเป็นอะไรดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราจะทำเอาตามใจของเราไม่ได้ต้องทำตามความถูกต้องซึ่งเน้นเสมอว่าทำยังไงให้มันถูกต้อง ซึ่งถ้าเราทำอะไรตามใจมาตลอดเราก็จะยากที่จะทำให้มันถูกต้องแต่มันยากอย่างไรก็ต้องทำ เพราะว่ามันมีทางเดียวทางถูกต้องทางที่ไปทางกายเวทนาจิตธรรมเริ่มเป็นเอกายนมัคเป็นทางเดียวเอกายโนมัคโคมันไม่มีทางอื่นมันทางความถูกต้องมันมีทางเดียวดังนั้นมันยากไงเราก็ต้องเดินเราก็ต้องทำนะนั่นนี่คือหลักนี่ในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันดังได้กล่าวไปวันก่อนแล้วว่าถ้าเรามีความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวจริงๆมันก็เป็นผลพลอยได้ของการเจริญสติแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากเพียงแต่ว่าได้ว่าใจเรามันยังไม่ออกไปกับสิ่งภายนอกเยอะเกินไปแต่ในส่วนของความเพียรมันทำให้เราได้ชัดเจนได้เห็นชัดเจนคือจิตไม่ส่งออกนอกนานเกินไปเราดึงมันกลับหรือจิตมันมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้มันชัดแต่ในส่วนที่เราไปประยุกต์กับงานเนี่ยจิตมันต้องจำเป็นต้องส่งออกเช่นเราเกี่ยวข้องกับล้างถ้วยล้างชามล้างผักเก็บผักหักฟืนจิตมันก็ต้องส่งออกไปสู่วัตถุที่สองไปสู่สิ่งที่เราเกี่ยวข้องแต่ถ้าหากเราไม่กำหนดรู้หรือไม่ชัดจริงๆจิตมันก็จะออกไปหลายอย่างนะมันออกไปหลายอย่างออกไปหลายเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุที่สองมันไปที่สามที่สี่บางทีกำลังทำอันหนึ่งจิตมันก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งทำอันนี้ยังไม่เสร็จจิตคิดไปอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เวลาเราเจริญสติในการงานที่มันยากอย่างนี้คือยากในการที่จะคุมให้จิตมาอยู่กับวัตถุที่หนึ่งที่สองวัตถุที่หนึ่งคือรูปวัตถุที่สองวัตถุที่หนึ่งคือรูปนามของเราวัตถุที่สองคือรูปนามข้างนอกที่เกี่ยวข้องอย่างสมมติล้างผักนี่ก็ผักเนี่ยเป็นรูปนามที่สองมือเราเป็นรูปนามที่หนึ่งนี่ถ้าหากว่าจิตมันเกี่ยวข้องแค่วัตถุที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันก็พอคุมกันได้แต่ในขณะล้างผักเนี่ยจิตมันเผลอแวบไปว่าไฟเป็นยังไงมากไปหรือเปล่าน้ำเป็นยังไงน้อยไปหรือเปล่ามือก็ล้างผักอยู่นั่นแหละจิตก็ไปเกี่ยวข้องวัตถุที่สามไปคิดถึงน้ำถึงไฟไปคิดถึงแกงว่ามันสุกหรือยังไปคิดถึงว่าจะทำอะไรต่อไปจิตก็เกี่ยวย้ายจากวัตถุที่สามที่สี่ที่ห้าไปเรื่อยๆทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยจิตก็ยังเกี่ยวกับรูปนามของตัวเราก็รูปนามที่เราเกี่ยวข้องคือตัวเราที่มือเราที่กำลังล้างอยู่เป็นวัตถุที่หนึ่งผักที่เรากำลังล้างอยู่เป็นวัตถุที่สองหรือถ้วยที่กำลังอยู่เป็นวัตถุที่สองใจเราไม่ได้อยู่ที่ถ้วยแล้วเนี่ยใจมันไปอยู่ที่กังวลเรื่องอื่นนี่ที่ว่าการทำงานมันควบคุมสติยากเพราะจิตมันจะคอยกระโดดโลดแล่นไปในวัตถุอันอื่นในเรื่องราวอันอื่นทั้งที่เราก็ทำอยู่กับวัตถุเฉพาะหน้าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้ารูปนามเฉพาะหน้าอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าใครทำได้ก็ถือว่าเจริญสติได้ดีนะได้ประโยชน์ดังนั้นไหนๆมาศึกษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ผิดพลาดเพราะโอกาสที่เราจะมานั่งพูดนั่งคุยนั่งบอกกันอย่างนี้มันยากมันไม่ใช่โอกาสที่เราจะอยู่กันได้นานเดี๋ยวก็ต้องไปจากกันคนละที่ละทางไปแต่ในเมื่อที่จะต้องมาทำอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยต้องเน้นถึงหลักที่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ไปทำดูเมื่อไปทำแล้วมันเป็นอย่างไรก็ต้องมาบอกกันถึงจะมีการสอบอารมณ์เพื่อที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยเดินไปที่ทางที่ถูกต้องนะเมื่อมันได้ถูกทำได้ถูกต้องแล้วมันจะไวการปฏิบัติแก้ไขปัญหาได้เยอะแก้ไขปัญหาความคิดแก้ไขปัญหาความพอใจไม่พอใจแก้ไขปัญหาเรื่องอยากเรื่องปรุงแต่งอะไรเนี่ยเพราะเรารู้หลักของมันก็คือเราจะต้องอยู่กับรูปนามของตนเองเป็นหลักเอาไว้ถ้ามีความจำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับรูปนามอันอื่นเราก็จะต้องควบคุมให้มันอยู่ในรูปนามที่สองได้จริง แต่ถ้าอะไรมันเตลิดไปรูปนามที่3ที่4ไปแล้วเราก็รู้ทันสามารถที่จะดึงให้มันกลับมาดึงมันกลับมาให้กับวัตถุที่1ที่2คือรูปนามของเรากับรูปนามของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราได้ไวขึ้นจิตมันก็ตะล่อมได้ง่ายขึ้นแล้วทำให้มันชำนิชำนาญ นะให้มันชี้ชำนาญแค่รูปนามของอยู่กับรูปนามของตัวปัจจุบันของเรากับรูปนามปัจจุบันที่เรากำลังเกี่ยวข้องล้างถ้วยก็จิตก็ได้อยู่กับล้างถ้วยจริงๆนะไม่ใช่ล้างถ้วยไปคุยกันไปกินข้าวไปคุยกันไปนะเก็บผักหักฟืนไปก็คุยกันไปอันนี้ใจเราก็ไม่ได้อยู่กับรูปนามที่1ที่2แล้วมันก็ออกไปวัตถุที่3ที่4ที่5แต่นั้นเวลามาเจริญสติเนี่ยเราพยายามให้อยู่ห่างๆกันไม่ให้อยู่ด้วยกันก็เพื่ออะไรเพื่อให้สติของเรามันรวมอยู่ในตัวเราถ้ามันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นวัตถุอื่นมันก็จะควบคุมได้ง่ายควบคุมตัวเองได้ง่ายไม่ถูกชวนเตลิดเปิดเปิงไปสู่วัตถุหรืออารมณ์ที่4ที่5ที่6ซึ่งมันทำให้กระแสของจิตที่กระแสของสติที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกดึงดูดออกไปเจือจางออกไปมากขึ้นนะเพราะนั้นการเรียนรู้ถึงความถูกต้องของการเจริญสติปัฏฐาน4จึงเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยเน้นกันมากนักเพราะว่าปัจจุบันในเรื่องราวมันเยอะไง เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เยอะแยะไปหมดถ้าเราเผลอนิดเดียวมันก็แฉลบออกไปถ้าเป็นเส้นทางก็เหมือนเป็นเส้นทางที่มันเล็กๆเผลอก็จะลงข้างทางอยู่เรื่อยเป็นเส้นทางที่มันไม่ค่อยกว้างนะถ้าเป็นการขับรถก็ขับอย่างระมัดระวังขอบทางข้างทางมันเป็นไหลทางใกล้เคียงกันเผลอก็ลงทางไปเลยเหมือนกันสติหรือจิตของเราในบนเส้นทางของอารมณ์ปัจจุบันเป็นเส้นทางเล็กๆเผลอแล้วมันจะลงข้างซ้ายข้างขวาข้างอดีตอนาคตอยู่เลยเราจึงมาเส้นทางปัจจุบันเป็นเส้นทางเล็กมากในการปฏิบัติท่านจึงต้องขยายฐานนั้นเนี่ยเขาเรียกสติปัฏฐานขยายให้มันกว้างขยายฐานสติให้มันกว้างขยายฐานเวทนาให้มันได้ถึง4เลนจะวิ่งอยู่เลนเดียวนี่มันไม่ไหวเลนกายเลนเวทนาเนี่ยด้านหนึ่งเลนจิตเลนธรรมก็อีกด้านหนึ่งปัจจุบันนี่เขาแบ่งเป็น4เลนรถมันก็วิ่งได้สะดวกวิ่งได้เต็มที่ไม่ติดในสติปัฏฐานก็เหมือนถนน4เลนถ้าหากว่าเรากำหนดได้ดีกายเวทนาเลนซ้ายจิตและธรรมมาเลนขวาต่างคนต่างวิ่งในเลนของตัวเองมันก็สะดวกแต่ที่ส่วนใหญ่แล้วก็ดูแต่กายวิ่งอยู่เลนเดียวหรือถ้าหากว่ามีเวทนาความพอใจความเพลิดเพลินก็ไปติดกับความเพลิดเพลินไปวิ่งอยู่เลนเวทนาเลนเดียวอีกเลนเล็กๆเวลาไปคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ไปอยู่ในความคิดอ่ะไปอยู่ในความคิดแต่เลนเดียวก็ตกจากเลนอื่นอีกไปชนกับเลนอื่นหรือไปติดกับอารมณ์สบายไม่สบายไปติดอารมณ์สุขทุกข์ดีชั่วก็ไปอยู่ในความดีความชั่วของความคิดที่ดีที่ชั่วจมไปเลยก็ไปอยู่เลนใดเลนหนึ่งมันไม่ได้วิ่งสี่เลนถ้าเมื่อไรวิ่งของเลนกายเวทนาก็วิ่งในรูปเลนจิตเลนธรรมก็วิ่งในนามมันก็สะดวกในการที่จะวิ่งไหลทางก็กว้างวิ่งสบายแต่ทุกวันนี้เราบางคนก็วิ่งได้2เลนบางคนก็วิ่งเลนเดียวบางคนก็กำหนดกายได้ชัดเวทนาก็ชัดเมื่อกายชัดเวทนาชัด จิตและอารมณ์ก็ดูง่ายแต่ถ้าดูกายดูเวทนาไม่ชัดความคิดก็แอบเข้ามาอารมณ์ก็แอบเข้ามานี่เพราะฉะนั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านบอกว่าเอกายโนมัคโคเป็นทางเดียวคือทางเอกแต่มันมี4เลนนั่นแหละจากนี้ไปอำเภอเนี่ยเป็น2เลนจ จากอำเภอไปจังหวัดอาจจะเป็น4เลนอย่างเงี้ยจากจังหวัดไปสู่จังหวัดก็เป็น4เลนก็สบายการปฏิบัติของเราก็เหมือนกันถ้าสมมติเข้าสู่วิปัสสนาแล้วก็มันวิ่งทาง4เลนแล้วแต่ถ้าเราเป็นสมถะอยู่ก็วิ่งเลนเดียวนะเพราะว่าสติยังไม่แข็งเพราะนั้นเองในตัวรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันเปรียบเทียบกันได้เพราะมันเห็นนะมันเห็นระหว่างรูปนามระหว่างสภาวะกับความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่การที่ไม่เข้าใจความจริงมันซับซ้อนแล้วทำให้เราลังเลสงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกก็ทำให้เราวุ่นวายอยู่ในบางครั้งแต่ถ้าเข้าใจรูปนามชัดๆแล้วนี่มันก็สบายเอาแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวใครจะว่าอย่างไรก็รู้สึกให้ชัดๆเอาไว้เสมอมารู้สึกชัดๆแล้วนี่ความง่วงมาก็เห็นความขี้เกียจมาก็เห็นความคิดปรุงแต่งมาก็เห็นความลังเลสงสัยมาก็เห็นความพอใจไม่พอใจมาก็เห็นเนาะแต่ถ้าเราไม่ชัดมันเข้าไปเป็นหมดกูพอใจกูไม่พอใจกูติดอารมณ์กูชอบกูไม่ชอบกูเพลินกูไม่เพลินกูด่าอารมณ์มันเป็นกูหมดมันไม่ได้เป็นสติอันนี้ที่คนปฏิบัติทั่วไปมันช้ามันเนิ่นช้ามันช้าตรงนี้เองนะจิตที่มันจะเป็นกลางมันไม่มันอยู่ได้ไม่นานนะมันตกไปขอบของอดีตอนาคตตกไปขอบของเราของเขาหมดมันไม่ได้อยู่ในความเป็นกลางนะไม่ได้อยู่ในอุเบกขานะก็ทำให้การปฏิบัติเนิ่นช้านะอันนั้นก็ในช่วงเช้านี้เราให้อารมณ์กันเท่านี้เอาไปพิจารณาให้ดีเพราะว่าเราต้องปฏิบัติทั้งวันโดยเฉพาะกลางวันนี้เราก็ไม่ได้ไปตามสอบอารมณ์กันให้ยากเพราะฉะนั้นในช่วงเช้าช่วงเย็นที่ให้อารมณ์ต้องจดจำให้ดีแล้วเอาไปพิจารณาใช้ดูว่ามันถูกหรือไม่ถูกอย่างไรถ้ามันเอาไปทำได้ถูกเราก็สบายโปร่งนะแต่ไม่ความโปร่งโล่งนี่ไม่ใช่ความเพลินแต่มันรู้สึกสบายรู้สึกโปร่งโล่งไม่ปรุงไม่แต่งไม่ยึดไม่ติดแล้วก็ในช่วงไหนทำไปแล้วมันไม่สบายก็ให้รู้ว่าไม่สบายให้รู้เพราะมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเราค่อยปรับไปเรื่อยๆให้มันต่อถ้านั่งก็ต้องนั่งนานนั่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงขึ้นไปเดี๋ยวผุดลุกผุดนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งนี่มันก็จะไม่ได้อารมณ์เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าความต่อเนื่องมันไม่มีความเชื่อมต่อระหว่างอิริยาบถต่ออิริยาบถมันไม่ชัดมันไม่พอที่จะได้สตินะเพราะสติมันคอยความอยากมันคอยดึงไปเรื่อยมันยังตั้งไม่ได้นะมันยังเป็นฐานไม่ได้เป็นฐานบางๆถ้าเป็นทางก็เรียกว่ายังเล็กอยู่เดินลำบากนะฉะนั้นพยายามขยายฐานให้มันกว้างจะนั่งก็นั่งมันให้นานๆดูพอที่จะเห็นอุปสรรคอะไรชัดเจนถ้าจะเดินก็ต้องเดินให้มันนานๆพอจะเห็นอุปสรรคอะไรชัดเจนนะแก้ไขไปแล้วอุปสรรคในระหว่างวันก็ต้องแก้ไขเอาเองนะเพราะว่าแต่ละคนก็มุ่งมาปฏิบัติมีศรัทธามีความเชื่อมั่นมีปัญญาที่ได้บอกได้ให้กันทุกวันอยู่แล้วเรามีแต่ที่จะไปปรับไปทำความเข้าใจให้มันถูกเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเพราะว่าเราทำกันมานานแล้วมีประสบการณ์มีข้อถูกข้อผิดมานานแล้วมันก็จะต้องมีการเรียนรู้ในประสบการณ์นั้นแล้วไปแก้ไขปรับให้มันถูกเท่านั้นเองนะในช่วงเช้านี้เอาไว้เท่านี้กราบพระพร้อมกัน